ไม่ต้องรีรอหนังพวกเราทำงานทำการหลวงตาก็เพียรพยายามที่จะทูตสู่ฟังไม่เบื่อหน่ายในการแสดงธรรมเพราะมันเป็นความสุดยอดของการศึกษาเป็นการเรียนรับผู้ฟังก็อย่าเบื่อหน่ายอย่าเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามเห็นแก่การหลับการนอนความสะดวกสบายไม่ประกอบการตาลุกความเพียรเพื่อเพลินได้เยื่อที่ยานในโลกเกินไปมีความกังวลปฏิโพธมันก็เป็นชีวิตที่ไม่เจริญก็มาศึกษากันเถอะมาเคลื่อนย้ายขนส่งตัวเรามีสติมีความระลึกได้ให้ความรู้ตัวทำทั้งหลายเนี่ยสตินี่เหมือนรอยเท้าของช้างรอยเท้าของสัตว์อื่นมารวมลงที่รอยเท้าช้างได้หมดทุกรอยทำทั้งหลายก็เหมือนกันออกจากที่ได้คือสติอย่างที่พูดได้ฟังเมื่อวานนี้ว่าผ่านอย่าอยู่มันหลงก็รู้ผ่านไปแล้วมันไม่รู้ก็รู้ผ่านไปแล้วถ้าไม่รู้ไม่ขี้อะไรอยู่เฉยๆก็ไม่มีวิธีไม่มีการแสดงเหมือนก้อนหินก้อนดินชีวิตเราต้องไปถ้าเราไม่ไปมันก็จะไปอีกทางหนึ่งมันไปอยู่แล้วชีวิตเราเจอนี่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าไหลไปอยู่ไหลไปอะไรไหลไปที่ไหนไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไปสู่ความพัดภาคจากของเราของชอบใจตั้งแต่ทางนั้นเราจึงต้องมาป่วนกระแสเหมือนพระพุทธเจ้าเสียงถาดเวลาฉันข้าวนางสุชาดาสมัยเป็นโพธิสัตว์ปรากฏว่าถาดไหลถวดกระแสน้ำไม่ใช่ถาดถ้าเป็นปุคลาธิฐานก็เป็นถาดจริงๆถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็เป็นจิตใจของเราคือสติเนี่ยมันทวนไปทวนโลกมันหลงก็รู้ทวนไปแล้วมันสุขมันทุกข์ก็รู้ทวนไปแล้วมันมีอะไรต้องทวนอยู่ทุกเวลาชีวิตเราเพราะฉะนั้นตัวรู้ตัวนี้เป็นการไปเหมือนขนส่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่ปฐมโพธิการจนถึงปฐมโพธิการก่อนปรินิพพานก็บอกขั้นสุดท้ายเป็นพระวาจาพร่ำสอนอันมีขั้นสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทให้มีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวมาเห็นมารู้กายเคลื่อนไหวไปมาประกอบมันขึ้นมาถ้าไม่ประกอบมันไม่มีมันจะมีตัวหลงมากกว่าเราจึงประกอบเห็นกายเห็นสิ่งที่มันมีอย่าไปหาสิ่งที่มันไม่มีไม่ใช่หามันเห็นทันทีเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นอันเดียวอยู่ตลอดต่อหน้าต่อตามันก็เห็นอันอื่นอีกเยอะแยะนอกจากกายแล้วก็มีเวทนามีจิตมีธรรมแล้วก็ผ่านตรงนี้เรื่อยๆผ่านแล้วผ่านเล่าเมื่อกเราเดินทางจะมาในเส้นทางเจ้าของทางเหมือนบ้านอยู่หลังเขาเลยรถโดยสารบนหลังเขาขึ้นเขาลงเขาเป็นทางของเขาไม่มีอุบัติเหตุอันใดเพราะเป็นทางของเขาเขาชำนาญในการขึ้นการลงแต่ถ้าคนที่อื่นไม่ขึ้นมักจะพลาดได้แล้วก็อุบัติเหตุ หลายครั้งหลายคราวเพราะเขาไม่เคยนั่งกับรถของคนที่ไม่เคยขึ้นเขาเขาก็จังหวะไม่ถูกตอนที่ขึ้นเขาทีแรกพอขึ้นมาแล้วมันมีเรียบนิดหน่อยเขาก็ปล่อยเหยียบเบาพอดีพอขึ้นอีกพอมาขึ้นอีกเขาไปลงคิดเตียหนักก็ดับถ้ารถหนักเครื่องมันดับมันขึ้นสั้นๆเวลามันเนิ่นเป็นทางเสมอมาไม่ยาวเขาเพลินไปเขาไปขึ้นก็เตียหนักตอนขึ้นใกล้ๆก็เลยรถหนักก็ไปไม่ได้แล้วก็ดับพอมันดับก็ถ้ามันหนักมันถอยหลังเอามาอยู่เราเนี่ยก็เหมือนกันนักเดินทางในชีวิตของเราจนเห็นเมื่อเห็นแล้วก็ทำเป็นใช้ชีวิตเป็นเห็นรูปเห็นนามเห็นกายที่แรกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นนามเห็นธรรมต่อไปเราก็กายกับเวทนาอันจิตอันธรรมนี่มันเป็นอันเดียวคือรูปธรรมนามธรรมเป็นรูปเป็นนามทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นรูปเป็นนามมันย่อลงมาให้เราสะดวกเห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนามมาธรรมแล้วก็แตกฉานตรงนี้รูปมันบอกนามมันบอกไม่ใช่คิดเห็นนะมันพบเห็นเขาโอ้อันเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปที่มันรู้จักเคลื่อนไหวนี่มันเป็นนามมันเป็นธาตุรู้มันเคลื่อนไหวเป็นหลักฐานที่มันตั้งต้นตรงนี้เหมือนกันหมดทุกคนเพื่อรูปนามพอเห็นรูปเห็นนามก็เห็นรูปธรรมนามธรรมที่รูปมันธรรมนามมันธรรมรูปธรรมเห็นนามมันธรรมทำอะไรทวารสลัมทำตัวทวารสลัมทำดีรูปธรรมอีกอันหนึ่งคือธรรมชาติประกอบกันหลายอย่างมันมีอาการมีวัตถุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันแต่ว่าเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอะไรต่างๆได้ถ้าทำโตทงตัวโลสองตัวมอม่ามันทำมันเป็นรูปธรรมทำตัวนี้จำแนกไปมันเกิดขึ้นระหว่างมีรูปมีนามมันก็เป็นรูปธรรมนามธรรมนามธรรมที่เป็นธรรมชาติมีร้อนมีหนาวมีหิวมีปวดมีเมื่อยก็เลยเห็นลักษณะนี้ไม่ใช่เวทนาแต่ก่อนเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์พอมาเห็นเข้าเห็นมันเป็นอาการไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ไม่ใช่หิวไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หนาวไม่ใช่ปวดมันเป็นอาการของรูปธรรมเป็นอาการของนามธรรมไม่ใช่โกรธไม่ใช่โลภไม่ใช่หลงไม่ใช่กิเลสตัณหาเป็นอาการของนามมาธรรมเป็นทอทงรอเรือสองตัวมามาอันนั้นเป็นธรรมแต่ก่อนเราก็ไปยึดในอุปาทานยึดเอาตอนที่เราสวดว่าเราย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าอันรูปธรรมที่นั่นมันเป็นขันธ์ถ้าเราไปยึดก็เกิดดับเกิดดับขันธ์นั้นขันธ์ที่เป็นนามมาทำมันเกิดปนรูปธรรมเหมือนกับภูเขาลูกนี้มันเกิดมีภูอีกหลายลูกอยู่บนเขาลูกนี้มันขี่อยู่บนภูเขาภูพ่อภูชีภูหยวกภูกระแตภูสามชั้นภูหลงอะไรเยอะแยะไปเลยแล้วก็มีภูหลงเป็นวัดหนึ่งของพวกเรามันยืนอยู่หลังเขาลูกนี้สูงเงินไปหน่อยนะอันที่มันขี่อยู่บนรูปธรรมอยู่บนนามธรรมเนี่ยมันมีรูปอีกไหมรูปอันนั้นอ่ะมันสร้างปัญหาถ้าเราไม่เห็นมันถ้าเราเป็นสุขทำให้เราเป็นทุกข์ได้เห็นเป็นสุขเป็นทุกข์แต่พอมาเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันเป็นอาการไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นกิเลสตัณหาราคะถือว่าเราเพราะอะไรเราจึงถือเพราะไม่เห็นแต่ก่อนไม่เห็นเอามาเป็นตัวตนหมดทุกอย่างในรูปธรรมในนามธรรมในรูปธรรมในนามธรรมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นแจ้งเข้าไปว่าอันรูปธรรมนามธรรมนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเอ้าพอเห็นตรงนี้แล้วอะไรก็ง่ายแล้ววะอะไรก็ง่ายแต่ก่อนหนักเพราะว่าเห็นแจ้งมันบอกมันเป็นที่ทิ้งที่วางไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่เราสวดแต่ปากเรามาเห็นแล้วพระเจ้าเห็นแล้วยังสวดออกมาเป็นวาจารูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันเป็นการเห็นไม่ใช่เป็นการสวดเป็นการสาธยายสมัยก่อนไม่มีการสวดมนต์อาจจะไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระก็พระสงฆ์ก็นัดกันเองพระเจ้าก็นัดไปเถอะภิกษุทั้งหลายเราจะพาไปหรือภิกษุทั้งหลายเดินเข้าป่าก็พระเจ้าก็จับใบไม้ขึ้นมากำมือเดียวแล้วชูใบไม้ให้ภิกษุดูว่าดูก่อนภิกษุใบไม้ในป่ากับใบไม้กำมือเดียวอันไหนเป็นมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม้กำมือของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่านี่การรู้อะไรมากมายแต่ว่าการกลับมาทำน้อยๆเพื่อมารู้สิ่งที่เรารู้ทั้งหลายเหมือนใบไม้ในป่าแต่เอามารู้เป็นเรื่องเดียวคือภาวะความรู้สึกตัวมาเห็นเวทนาก็เห็นสัญญาก็เห็นสังขารก็เห็นวิญญาณก็เห็นเวทนาคืออะไรความสุขความทุกข์สัญญาคืออะไรสัญญาคือจับไว้เอาไปจุ่มเอางั้นเราย่อมผ้าเมื่อเราผ้าไปย่อมมาก็สีอะไรมันก็ติดในขันเนี่ยเราขยันย่อมตรงไหนแล้วก็ติดตรงนั้นเรียกว่าสัญญาสังขารก็คือขยันขยันย่อมอยู่เรื่อยๆขยันโกรธขยันหลงขยันสุขขยันทุกข์ขยันรักขยันชังมันก็ขยันเรียกว่าสังขารอยู่ไม่เป็นชอบปรุงปรุงแต่งๆเรื่องโน้นเรื่องนี้วนเวียนเวียนว่ายตายเกิดเกิดดับเกิดดับวิญญาณก็ติดไปเมื่อย่อมมันก็ติดให้กายเป็นวิญญาณวิญญาณแบบไหนถ้าไปย่อมเอาอกุศลมาทำมันก็เป็นภพต่ำเป็นอบายภูมิไปเปรตโลกายชาตินรกหรือฌานได้อันมันติดโดยเฉพาะส่วนมากอุปทานตัวนี้มันติดเพราะไม่เห็นเข้าก็ไม่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารอย่างนั้นเป็นอาการของกายของใจของรูปของนามมันก็ง่ายเราไม่เห็นแล้วโอ้มันตกอยู่ในใจรักสามัญลักษณะสามัญลักษณะนี้เหมือนกับถังขยะอันใหญ่เป็นที่ทิ้งที่วางโลกทั้งหลายอันที่มันมีรสชาติชีวิตของเราเนี่ยมันมีรสชาติรสอะไรความหลงก็มีรสความรู้ก็มีรสความสุขความทุกข์ความรักความชังอะไรต่างๆเยอะแยะมันมีรสแล้วก็พอทิ้งมันก็ไม่มีรสมันก็วางลงวางนี่ไม่ใช่วางเหมือนจับของจับจริงจับของมันเป็นการวางง่ายๆวางคือภาวะที่เห็นกิริยาที่เห็นที่รู้เนี่ยคือวางอะไรที่มันจะวางยากก็อาศัยแต่หลักคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าวางก็เอาก็เบาถ้าเอาก็หนักการวางคืออะไรหลุดจากอะไรหลุดจากความหลงหลุดจากความทุกข์ความสุขความรักความชังหลุดออกมาก็เบาไปเรียกว่ากายละหัวตาเบากายจิตละหัวตาเบาจิตก็เกิดเบาขึ้นมาสนุกกับการใช้ธรรมะใช้บทเรียนใช้ประสบการณ์จากการกระทำที่เรามีการพบเห็นสอนตัวเราหลุดไปนี่ใจรักเป็นที่ทิ้งที่วางรูปนามเนี่ยเอามารวมลงที่ใจรักเฉลยไปเลยสนุกว่ะสนุกเฉลยไปแล้วไปเห็นทุกรูปทุกนามทุกของรูปมีเยอะแยะนับไม่ถ้วนไม่เห็นทุกตรงไหนเอาทุกที่มันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตามีไม่ใช่เราไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกขังไม่หายใจไม่ได้หรือไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องถ่ายหนักถ่ายเบาต้องคืนน้ำลายต้องพิษตาต้องยืนเดินนั่งนอนอันทุกขังอยู่ไม่เป็นอยู่นิ่งไม่ได้มันไหลไปอันนี้จังก็ซ่อนระบาดอันทุกขังนี่ก็ไม่ใช่ทุกมันเป็นไหนจังอยู่มันที่เป็นทุกแม้แต่ความโกรธก็เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงความรักก็เป็นอันนี้จังความหลงก็เป็นอันนี้จังแต่เราก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ยึดเอาทำตามมันก็เสียเปรียบกันเอาของไม่จริงว่าเป็นของจริงเอาของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนก็ไม่เห็นทุกแต่ก่อนสูบบุหรี่ทั้งที่มันเป็นทุกข์แล้วรูปเนี่ยเอาบุหรี่มาให้มันสูบเอาเหล้ามาให้มันกิน เอาอะไรต่างๆมาให้ลูกเนี่ยวันนี้ก็มีอะไรที่พลุงพลังเข้าไปพาลาหาเวอันขันเป็นพละหนักขึ้นตั้งแต่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หนักแล้วถ้าเป็นคนเที่ยวหมากขึ้นมาก็ถือตะก้ามาปากก็อยู่ไม่นิ่งเที่ยวต้องถือกระโถนต้องถูถุงน้ำมากน้ำหมากน้ำลายม่วนไปน่าสมเพชถ้ามาดูโอ้ยสงสารลูกไม่เคยมีใครช่วยเหลือลูกเราก็ไม่เคยช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามให้ปล่อยปากละเลยดูแลตัวเองไม่เสร็จพัฒนามาทำคือวิญญาณลูกก็ไปได้ทุกที่ทุกทางคิดอะไรก็ได้คิดได้แต่พิจารณาความชั่วความผิดความถูกอะไรต่างๆคิดได้คิดดีปล่อยพอมาเห็นโอ้ลูกทุกนามทุกก็ตื่นเหลือล้นช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามโอ้มันเป็นมรรคเป็นผลตอบสนองแต่กองทุบุรีเอาหลุดไปเลยบุรีไม่ได้อดไม่เห็นทุกข์หรอกอะไรที่มันเคยติดเพื่อนมามันมีเหมือนกันพลุงพลังอุปทานกังวลเรื่องอะไรต่างๆเยอะๆต่อชีวิตผ่านมาถ้าเป็นจางหลวงตาเป็นชีวิตที่ขี้ทุกข์ขี้ยากเป็นลูกกำพร้าพ่อตายจากเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยากที่สุดเหมือนกับจนทั้งมีผ้าขาวม้าผืนเดียวเหมือนทักษิณว่าจนภาคใต้จนเหมือนผ้าขาวม้าแล้วก็ทำมันยิ่งใหญ่ฆ่าคนตายมาจนถึงมา 2-3 ปีแล้วถ้าเกิดที่แรกทักษิณว่าจนผ้าขาวม้าไม่มีอะไรหรอกมันน่ากลัวขนาดนั้นอันจนโจรแบบนั้นอันจนแบบจนแบบทุกข์แบบจนผ้าขาวม้าเอ้ามีผ้าขาวม้าผืนเดียวไปทำนาก็ห่มผ้าขาวม้าอะไรก็ผ้าขาวม้าเลี้ยงควายก็ผ้าขาวม้าเหยียกก็ต้องห่มผ้าขาวม้าเพื่อนนำถ้าอะไรก็ต่อสู้ความยากความจนได้โอ้ยสงสารลูกสงสารจนน้ำตาเสื่อมมาพ่อก็ไม่มีพ่อไม่บอกไม่สอนแม่ก็ไม่คอยบอกคอยสอนเพราะแม่ก็ไม่รู้โอ้ยต้องมาลูกเลยเดี๋ยวเขาลูกทุกน้ำทุกการกอบกู้ลูกตามที่ให้พ้นจากทุกข์แต่มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจเหมือนหลวงตาปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มันดีมันตอบสนองตอบสนองยังไงมันเหี่ยวเราน้ำไปล้นมันแล้วก็ชื่นบานขึ้นมามันตอบสนองโตขึ้นมาแล้วมันตอบสนองเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์ในชีวิตเราต้นไม้ต้นใดที่เราปลูกไว้เราก็ไปเยี่ยมยามให้น้ำมันก็ตอบสนองการสอนตัวเองมันตอบสนองจากการมีทุกข์เอาหมดไปจากการสูบบุหรี่เอาหมดไปแล้วพ้นไปแล้วบุหรี่นิพพานไปแล้วไม่มีอีกในหัวใจความทุกข์ก็ค่อยนิพพานลงความกลัวก็เบาลงความโลภก็เบาลงความหลงก็เบาลงกิเลสตัณหาเบาลงไม่แน่นหนาเพราะอะไรเพราะเห็นไม่ให้ฆ่ามันมีเครื่องมือเยอะแยะเลยการปฏิบัติธรรมเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์ช่วยได้จนพ้นออกชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปใจทุกข์เหมือนเดิมก็ไม่ได้หรอกแน่แต่ทุกข์ก็มีบ้างใจโกรธก็เหมือนเดิมไม่ได้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานมันคือคุณธรรมไม่ใช่ไปที่ไหนเพราะไปจากเนี้ยไปจากตัวหลงไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวทุกข์ไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวโกรธไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวรักตัวชังกังวลวิตกเศร้าหมองไปสู่ตัวรู้ภาวะที่รู้นี่มันเป็นการไปพ้นไปด้วยวิมุตติหลุดไปเรามาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เรามาคาดคะเนเมื่อไรจะเป็นเมื่อไรจะเป็นเรามาสร้างปฏิมานี่หลายวันแล้วไม่เห็นมีอะไรจะได้อะไรหนอไม่ใช่อย่างนั้นนะมาเห็นตัวเองมันหลงรู้ไหมนี่แหละหลงกันทุกคนรู้กันทุกคนมันเห็นตัวหลงก็รู้ขึ้นมามันได้ทำตรงนี้ว่ากรรม ถ้ามันหลงเราลูกเป็นยังไงมันก็พ้นจากความหลงไปเคยชำนาญในการพ้นจากความหลงก็พ้นอยู่ทุกเวลานาทีพ้นจากความทุกข์พ้นจากที่เหตุหนาพ้นจากอะไรต่างๆที่เป็นรูปทุกนามทุกจิตใจก็เปลี่ยนไปรู้บุญรู้บาปรู้ศาสนาบุญก็คือใจที่มันดีกว่าของมันรู้ตัวรู้ไปงู้นี่คือบุญแล้วแต่ก่อนเป็นงู้เอาม้าหอบฟางสุขเอาทุกข์เอาหลงเอาโกรธก็เอาเป็นกูไปทั้งหมดเรียกว่าไม่รู้พอไปรู้ก็โกรธได้ทุกข์ได้หลงได้รักได้ชนะเป็นตัวเป็นพ่อเป็นญาติพอเรามารู้หรอกมันเป็นบุญบุญคือรู้แล้วก็หลุดบุญมันอิ่มมันเต็มไม่บกพร่องไม่หิวคือมันรู้โอ้บุญคือเพราะว่ารู้ดีแล้วไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วถ้ามันจะมีความชั่วก็เปลี่ยนเป็นความไม่ชั่วเรียกว่าบุญโอ้บุญศาสนาคือเราคือคนเรามีศีลมีธรรมแล้วความชั่วทำความดีจิตใจบริสุทธิ์ไม่กังวลใดๆรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาหายใครว่าขนส่งตัวเองพ้นดอกจากหัวเขียวขี้โคนขี้เลนถ้าจะเปรียบตรงนี้ก็เปรียบเหมือนว่าเราสมัยก่อนเป็นเด็กเหมือนเด็กน้อยเล่นขี้โคนก็เห็นขี้โคนเด็กก็โจรลงไปเกลียดขี้โคนผู้ใหญ่ก็เหมือนพ่อแม่เอาลูกขึ้นมาจากขี้โคลนเอามาล้างมีไกลนี่ต้นไม้ที่ฝายน้ำล้นถ้ามาประหวานทางที่เข้าบ้านนะแต่ก่อนไม่มีฝายไม่มีน้ำตรงนั้นพอทำฝายน้ำล้นเห็นกันกูมันยาวเหยียดก็เลยไปปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้ก็มีบวกหนองที่มันบวกเช่นต่อยแล้วไปฉันเพลินที่ตรงนั้นชาวบ้านไปเติมเด็กน้อยก็ไปรวมกันพอเด็กน้อยเห็นบวกน้ำขังเป็นขี้เคลนแล้วก็ลงไปลุยไม่ใช่ลุยสมัยก็นั่งหลงเกียร์ลงไปนอนมันควายไปเลยพ่อแม่ก็วิ่งออกไปจับเด็กมาอยู่มันขี้คนมาเตะแล้วก็ปล่อยมันเล่นจนมองไม่เห็นเป็นผู้เป็นคนเลยมันก็ว่ามันสนุกแต่พ่อแม่ก็เอาขึ้นมาก็มาอุ้มขึ้นรถปอใส่เอาไปอาบน้ำอันตัวรู้เนี่ยไม่เห็นตัวหลงช่วยตัวหลงตัวหลงมันเป็นอะไรมันเพื่อนตัวทุกข์มันเพื่อนตัวโกรธมันเพื่อนอะไรต่างๆมันเพื่อนก็แต่คิดเนี่ยโอ้ยเอามือรูปอกเลยอย่าคิดชั่วนะมันเพื่อนมันเพื่อนจิตไม่ใช่แบบคิดแบบหน้าด้านๆนะพอเห็นรูปเห็นนามเอามือมารูปอกเลยโอ้ยแค่นี้ก็คิดเลยไปแล้วเลยเจ้านี่ก็โกรธเลยเจ้านี่ก็หลงเราเลยอันว่าอย่างนี้ตัวรู้นะเมื่อมีตัวรู้มันไม่ใช่ตัวรู้ธรรมดาเป็นญาณเป็นปัญญาด้วยก็ช่วยตัวเองก็พ้นไปก็นะมันก็ไปเรื่อยๆมันเป็นสูตรเป็นสูตรไปการปฏิบัติธรรมก็อย่าแค่ไปหาเลยถ้าหาไม่เห็นนะต้องทำให้มันมีขึ้นสูตรตัวนี้ไม่ใช่หาไม่ใช่คิดหาไม่ใช่ทำเอาเดินจะความหามันเมื่อไรจะเกิดเมื่อไรมันจะรู้ไม่ใช่แบบนั้นมันก็รู้อยู่แล้วพอตามลงไปก็รู้อยู่แล้วยกเบอร์เคลื่อนไหวก็รู้อยู่แล้วอันเคลื่อนอยู่นี่มันก็มีอยู่จริงคือรูปใช่ไหมแต่ก่อนเราไปรู้วันรูปเนี่ยมันทำอะไรของมันเป็นไหมทำไมเป็นมันยกเบอร์ว่าอย่างนี้อะไรสั่งมันมันทำกับปั้นอย่างนี้อะไรสั่งมันไม่ใช่รูปมันทะเบะมันมีน้ำมันเหมือนต้นเสาต้นนี้เอาเสายกมาไหว้แล้วมันเคลื่อนไหวเป็นไปนั่งนั่นดูสิไปเข้าโรงหนังดูสิเล่นไพ่ไฮโลดูสิมันทำไมเป็นอันเป็นรูปธรรมดาท่านเห็นก็เห็นแต่จกอยู่ในความไม่เที่ยงกันอันเดียวกันต้นเสาต้นนี้ไม่เที่ยงแต่ก่อนเสาต้นนี้ก็อยู่กติข้างบนเบอร์แปดเรียกว่าหอดใส่มีพระไตรปิฎกไปเชื่อว่าไปไว้ที่นั่นแต่ก่อนอยู่คนเดียวก็ไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครไปใช่พอดีก็อาญาลงมาแล้วเราเนี่ยก็ญาลงมาที่นี่มาเป็นหอไตรที่นี่แต่ก่อนก็หนุ่มอาจจะดีแน่นหนาเดี๋ยวนี้ก็ทรุดโทรมลงไป แล้วก็ซ่อมแซมต่อตะกอขวงก็จริงเสาขาดซึ่งไปนั่งไหนงอนยันงอนยันก็มาต่อมาทำใหม่อันนี้ก็ไม่เที่ยงของลูกไม่มีน้ำตามชีวิตเราก็เหมือนกันนะมันก็มีความไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันก็ไหลไปของมันอยู่เรามาเห็นเนี่ยโอ้เห็นลูกเห็นน้ำเห็นอาการของลูกของน้ำเห็นลูกทุกน้ำทุกลูกโลกน้ำโลกมันก็เป็นแหล่งของโลกอันโลกอันลูกเนี่ยน้ำก็เป็นโลกโลกของลูกมีหลายอย่างการร้อนการหนาวการปวดการไม่การเหนียวการกับปัญหาเป็นโลกของลูกความโกรธของโลกความหลงความรักความชังเฉลตนาเป็นโลกของน้ำโลกอันนี้โลกบางอย่างเราต้องช่วยตัวเราโลกบางอย่างต้องช่วยหมอต้องช่วยหมอต้องให้หมอมาช่วยอาศัยหมออันนี้โลกโลกมีหลายโลกนะโลกโลกนามโลกโลกธรรมนามธรรมเห็นเป็นสูตรเป็นสูตรไปต่อไปก็เห็นเป็นปรมัตถ์ระเบิดปรมัตถ์คือของจริงจริงแบบไม่จริงมันทุกตัวเองความไม่เที่ยงก็จริงแบบความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบความเป็นทุกข์แต่มันไม่จริงแบบความเป็นทุกข์ในความจริงมันมีความไม่จริงในความไม่จริงไม่มีความจริงเรียกว่าปรมัตถ์สมมุติบัญญัติขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดเลยอะไรอะไรก็เป็นสมมุติเต็มโลกเราก็หลงตรงนี้พอเห็นปรมัตถ์เห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่างๆเหมือนอาจารย์หลวงพ่อมหาปานบัตรจบป่าหลวงเวียงจันทร์ประเทศเราสอบอารมณ์หลวงปู่เทียนสมมุตินะสีเชียงใหม่โยมเชียงคานอยู่สีเชียงใหม่วัดลังสีมุกดาหารอยู่นี่อาจารย์สั่งให้โยมเชียงคานมาหาแต่ว่าทางระหว่างสีเชียงใหม่มาลังสีไม่มีป่าก็ยิงเสือไปตัวนั้นแต่มันไม่ตายมันใส่ไข่มาก็กัดถ้าอาจารย์สั่งให้โยมเชียงคานมาหาน่ะจะมาไหมหลวงพ่อเทียนก็ตอบอย่างปรมัตถ์เลยต้องมาอาจารย์สั่งมาเอ้าถ้ามาแล้วเสือกัดเอ้าเสือมันยังไม่กัดผมไม่กลัวหรือยังไม่กลัวไม่กลัวโอ้ถ้ามาเสือมันกัดผมจะไม่เห็นเสือผมจะกลัวยังไงถ้าเสือมาหาผมผมว่าจะฆ่าเสือได้เกลือเชื่อไหมเกลือก็ไม่เชื่อเพราะมันเป็นบัญญัติบัญญัติจากนี้อะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราบัญญัติว่าชอบบัญญัติว่าไม่ชอบบัญญัติว่ากลัวบัญญัติว่ากล้าถ้ามันบัญญัติว่ากลัวก็ไม่อยากทำความดีขี้เกียจถ้าบัญญัติว่าไม่กลัวทำความชั่วก็ได้จับอาวุธฆ่าหันทหารกันด่ากันก็ได้ถ้ามันบัญญัติว่ามันดีความชั่วมันบัญญัติว่าดีความผิดบัญญัติว่าถูกความทุกข์บัญญัติว่าสุขมันก็ทำได้เช่นเราบัญญัติตัวเราความโกรธมันดีไหมปรมัตถ์มันไม่ถูกความโกรธเป็นสมมติบัญญัติความไม่โกรธเป็นปรมัตถ์สัจจะความโกรธดีไหมเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เราทำไมจึงโกรธเมื่อมันบัญญัติแล้วก็ไปตามบัญญัติบัญญัติเราทำให้เราโกรธทำให้เราทุกข์ทำให้เรารักเราชังเราต่างๆบัญญัติเราบัญญัติเราเองต่างกันบางคนบัญญัติเอาความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นบางคนบัญญัติเอาความสุขความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็นความสุขของคนอื่นเช่นไม่กินเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่สูบบุหรี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายไปนุ่งผ้าถุงซะบางทีเขาบอกขันสายก่อนเคยเป็นไม่กินเหล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแต่ก็แข่งขันกันถ้าแข่งทำแต่ก็หล่นต้องปรับลูกเอกหน้าเอแตะหน้าเอแตะหลังเตะหน้าเตะข้างหน้าถ้าตกลูกละบาทถ้าหลังส้นหลังแตะหลังถ้าตกลูกห้าสิบต่างกรรมการก็เขียนไว้เขียนไว้ใครใครมาตกก็ปรับไปปรับไปถึงเวลาหยุดก็รวมเงินกันไปซื้อเหล้ามากินแต่ว่าคนดุมสมัยก่อนนั่นเหมือนแต่ก็ทุกวันได้ไหมถ้าปัดแต่ก็ทุกวันเขาทำให้ตกทำให้ตกได้ก็ชนะแต่ก่อนไม่ให้ตกเลยแต่ก็ไม่ตกเลยก็เสียเงินแล้วก็ซื้อเหล้ามากินก็เขาจะเทรถปากเขาก็ไม่เห็นไอ้บักตัวเมียเอ้ยมึงเนี่ยกินเหล้าเนี่ยเขาบัญญัติว่าสุขของเขาเห็นเราไม่กินเหล้าเขาว่าทุกข์ของเรามันโง่เลยเป็นจากนั้นก็ได้นะ ว่าญาติชาติประหารฐานกันถือสตาร์วุฒเข้าฟันเข้าฆ่ากันตายต้องตายแต่เขาไปกลัวถ้าบันเลือดว่าถูกของเขาก็ทำลงไปได้บัญญัติเชือกมาแขวนคอได้บัญญัติเอาปืนมายิงตัวตายบัญญัติกินยาตายบัญญัติเอาไฟฟ้ามาชัดตัวเราตายบัญญัติอะไรต่างๆแล้วแต่บัญญัติเนี่ยมันเป็นต้นโลกทีเดียวหลวงพ่อเทียนมาลื้อถอนตัวเด็ดบัญญัติเนี่ยไม่ใช่อาณาญาติแต่มันก่อนไม่ใช่ไปเห็นเขาจริงๆไม่ใช่สุขก่อนสุขทุกข์ก่อนทุกข์เจ็บก่อนเจ็บไม่ใช่อย่างนั้นบัญญัติปรมัตถสัจจะความทุกข์มันเป็นสมมติบัญญัติความไม่ทุกข์เป็นปรมัตถสัจจะหรือเราใช้มีดสำหรับฟันไม้ถางป่าสร้างบ้านสร้างเรือนอันนั้นถูกต้องตามบัญญัติสร้างมีดขึ้นมาเพื่อไปสร้างบ้านสร้างเรือนแต่สมมติเป็นอยากเอามีดไปฆ่ากันตัดคอกันเรียกว่าผิดใช่ปรมัตถ์ไปเป็นผิดเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเยอะแยะไปเลยเดือดร้อนตัวเราเดือดร้อนคนอื่นพอเห็นปรมัตถ์บัญญัติสมมติบัญญัติปรมัตถ์สัจจะสมมติบัญญัติลื้อถอนตัวเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงเราสัมผัสโอ้เรามีศีลมานานเราไม่รู้เพราะเรามีศีลมาโอ้เราอยู่กับศีลมานานไหมไปถามใครไหมศีลเนี่ยไม่ถามหลวงพ่อเทียนผมมีศีลแล้วหรือยังผมมีสมาธิหรือยังผมมีปัญญาหรือยังไม่มีคำถามแบบนี้อ๋อเรามีศีลแล้วมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ปรมัตถ์เนี่ยไม่ใช่ไปขอแล้วก็ปกติอยู่นี่กายก็ไม่ทำบาปทำชั่วอะไรใจก็ไม่ทำบาปทำชั่วอะไรแม้แต่คิดทำก็ไม่กล้าคิดโอ้เราก็มีศีลศีลคือเจตนาศีลนี่คือหนักนะศีลมาจากคำว่าศิลาศิลาคืออะไรคือก้อนหินไม่หวั่นไหวลมพัดก้อนหินก็ยืนอยู่นั่งอยู่ไม่เหมือนเข้าเรียบไม่เหมือนนุ่นโอ้เราไม่หวั่นไหวมานานโอ้ศีลไม่เป็นนี่น้องศิลาคือก้อนหินหนักแท้ในการกระทำทำไรเดินเป็นจังหวะที่ตั้งใจล้างถ้วยก็ตั้งใจกวาดบ้านก็ตั้งใจอาชักผ้าก็ตั้งใจอะไรก็ตามปลูกบ้านก็ตั้งใจเคยสอนคนปู่ก็น้อยประคับประคองเหมือนเราลูกอ่อนลงใส่อู่ใส่เปรย์เวลาเอาถุงเอาตัวมาออกจากถุงประคับประคองสองมือเหมือนเอาโอบตัวไม้ลงหลุมเหมือนเอาลูกอ่อนลงใส่เปรย์นอนค่อยๆต้องให้รู้ว่าสมาธิทำอะไรก็เป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่สองจิตสองใจอ่านหนังสือก่อนหนังสือสมัยสอบอักษรชั้นเอกเนี่ยอ่านภาษิตดูสิทดลองดูสิสองเที่ยวจำได้ไหมสามบรรทัดภาษิตของคำเอกก็ต้องให้สามบรรทัดเช่นว่ามโนปุพังขมาธรรมานี่แถวหนึ่งมโนเสถามรวยานี่แถวหนึ่งทำทั้งหลายในใจเป็นใจในใจเป็นหน้าว่าสองโลกให้ได้มันมีสมาธิแล้วถ้าทำอะไรที่มันมีสมาธิดีมันดีหลายอย่างไหมอะไรก็งามทำอะไรก็งามเรียบร้อยเมื่อวานหลวงตาก็ไปพระทำงานเอายกอิฐบล็อกตรงนี้ออกย้ายไปพระก็ไปวางเฉยๆแต่ก็ไม่ถูกต้องวางใหม่เอาอิฐบล็อกตรงนี้ไปวางที่ไหนพระวางลูกยกอิฐบล็อกไปวางไว้ที่อื่นเราลูกที่อื่นดีวางดีกว่าได้ไหมทำไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิในการทำงานก็เลยบอกว่าไปวางตรงนั้นลองดูสิให้เป็นขั้นก้อนหินไว้เวลาเรากวาดมันจะไม่ติดหินที่เราวางปูนี่มันจะไม่กระเด็นเราเอายกออกยกก็วางไปวางเป็นแถวขั้นหินไว้สวยงามกำไรมันดีฮะถ้ามีสมาธิไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไปทำงานห้องครัวก็สะอาดที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าก็สะอาดศีลมันไปอยู่ในบ้านในครัวในที่ทำงานโต๊ะเก้าอี้ของอยู่ของกินสะอาดเรียบร้อยโอ้เรามีศีลเนาะศีลได้ใช่ไปรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลมาเรียบร้อยหลายๆอย่างศีลโอ้ไปรู้ศีลรู้สมาธิรู้ปัญญาศีลกำจัดกิเลสได้จริงๆอ่ะ ศีลแบบไหนที่ว่าศีลสิกขาแล้วมารู้ศีลเนี่ยโอ้ยเยอะเลยดงแห่งปัญญาเลยทีเดียวมาศึกษาดงที่รูปที่นามเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนที่มาขอกับพระหรือศีลนะได้อันนั้นเป็นศีลสังคมบัญญัติเพื่อให้เรารักษาอยู่ด้วยกันอันไร้กิเลสไม่ได้เลยอันศีลจิตขาที่มันเกิดจากการเจริญสตินี้มันละกิเลสได้นะมันละได้โอ้อาศัยศีลน่ะสีเวสุขตังยติผู้มีทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลมีความสุขเพราะศีลสีเวนะโพกสัมปทาผู้มีทรัพย์สมบัติได้เพราะศีลเชื่อนิพุติยติผู้ไปนิพพานได้ก็เพราะศีลโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะใจมันดีกว่าเก่าพ้นภาวะเก่าขึ้นมาปรมัตถ์เห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นปรมัตถ์เห็นสมมุติปัญญาลื้อถอนคล้ายกับว่าเข้าประตูธรรมไปเลยตอนนี้นะใจก็สูงขึ้นไปอย่างนี้นะไม่ใช่คิดหานะมันเห็นมันทำให้มีโอ้เหมือนกับดวงตาพวกเราถ้าเกิดตันดีมันเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ประถมตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้มีไหมตัวรู้เราหลงมีไหมแล้วก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ได้ไหมเปลี่ยนได้ก็เกรดดีไปเรื่อยๆไปให้ค่าเลยไหมใช่มีตัวรู้ไปหรือเปล่าศึกษาหรือเปล่าฉลุงหรือเปล่าคำว่าศึกษานี่คือฉลุงคือย่อยเหมือนเขาฉลุงแล้วมันเป็นก้อนหินย่อยออกมาเป็นเหล็กเป็นเงินเป็นทองอันที่กายที่ใจเราไหนมันเป็นรุ่นเป็นก้อนหรือว่ารวบดำพอมีสติเข้าไปมันสูงมันย่อยออกมาเรียกว่าศีกขาศีกขาของภิกษุมีสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาการรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาเราก็ตอบได้เรียนมาบัดนี้ไม่ใช่อยู่ในตำรากระดาษมันอยู่ในเรานี่เรามีสติเนี่ยมันเป็นรักษากายวาจาใจไหมการมีสติสติใจที่รู้นี้มันเป็นสมาธิไหมเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นสมาธิไหมหรือเป็นนั่งหลับตาเป็นหลับตาเนี่ยมันรู้อะไรไหมนั่งหลับตาหลับตาเคยเป็นนั่งอยู่ในกติพุทธญาณอยู่ใกล้ๆหูดงป่าไร่ก็ลืมตาอยู่ที่การแต่มันทะเลาะกับอะไรมาแจ๊กร้องอยู่ว่าฟังเสียงอยากไม่เห็นตัวมันฟังแต่เสียงแล้วก็หันหน้าไปทางมันร้องอยู่ว่านั่งหันหน้าไปทางนั้นเสียงมาก็มีสองเสียงเสียงกระจายก็ร้องแจ๊กเสียงอีกเรื่องก็ฮู้เนี่ยก็ฟังมาเอามันกระจายไล่งูมาแต่มันออกลูกงูเห่ามันไปทางนั้นมันก็ไล่ก็กัดหางเลื่อยไปกัดตาก็เว่งกัดหางงูก็ขึ้นมาฉกมันก็ขึ้นมาเอาไปมากัดตาก็ไล่มาไล่มาเหมือนนกกังเขนถ้าอย่างงูเขียวมาก็สมัยหนึ่งก็มีนกกังเขนมาอยู่ก็บวยจากน้ำมันก็ไล่งูได้แต่มันไล่งูมาหาเราเลนตาเยอะแล้วก็มีกติเตียงเอาแสกมองเอาเตียงไปตั้งไว้นอนก็มันเรื่อยมามันจะมาเข้าใต้เตียงเรานั่งอยู่หูเห่าก็บอกมันว่ามันไม่รู้เราก็ไม่เคลื่อนไหวก็นั่งดูมันเลนตาถ้าไม่เลนตาเห็นงูไหมเงินก็กัดเราทีสมาธิจะนั่งหลับตาหรือไม่ใช่สมาธิจากนั้นเลนตาอยู่งูมาเรื่อยมาเรื่อยมาเตียงก็ไม่สูงนะก็เลยเอากล่องไม้ขีดโยนไปมันก็ถูกหัวงูพอดีงูก็ตกใจตื่นขึ้นมาก็โชว์คอขึ้นเสียวก็แผ่บางๆเห็นเรานะแล้วก็เอาผ้าจีวรมาค่อยๆปิดหน้าไปโอ้โหเอ้ยขอโทษเด้อเพราะว่าจะบอกแกว่าเรานั่งอยู่นี่ตกใจน้องขอโทษก็นั่งกลัวมันจะฝนน้ำไหลก็ถ้าจีวรมาปิดตาไปเลยนะเด็กก็ปุ๊บลงก็วิ่งเข้ากอกันมันไม่หลับตามันดีอย่างนี้ถ้าหลับตาละงูเรื่อยมาเรื่อยมานั่งแต่เราอย่ามันเรื่อยมามันจะตกกลัวตัดตาเลยทีเดียว สมาธิไปจะนั่งหลับตาไปทำงานปลูกต้นไม้ไปเขียนหนังสือเป็นหมอก็ไปทำงานไปเขียนไปเขียนบัญชีไปคิดจะสมาธิได้ไหมสมาธิเป็นสำหรับใช้งานใช้การศีลสมาธิปัญญาให้มาเต็มไปอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมมาเห็นอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยโชว์ที่สุดเลยโชว์ตลอดแบบอะไรๆไม่โชว์เท่ากับขันธ์ห้าเลยมันโชว์สุดท้ายเลยเราบาชนะตรงนี้กันการปฏิบัติธรรมมันนี้สูตรสูตรสูตรไปนะไม่ใช่เรามาสมศรีสมามีเรียนดำข้อต่อของความภูพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสั่งสอนพระสาวกทั้งหลายก็ไปตามรู้ตามมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ยังมีอันเดียวกันอยู่สติอันเดียวความรู้สึกตัวกับพระเจ้าจะไหวถ้า 2-3,000 ปีมาแล้วกับอยู่กับเราอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เป็นสามัญชนคือขา2,200เป็นสุขเป็นทุกข์ก็หนาวเหมือนกันกับเราแต่ว่าสมเป็นสมมติเทพเป็นกษัตริย์แต่ว่าเสมอกันด้วยสามัญลักษณะคือเหมือนกับเราไม่ใช่วิเศษวิโสมาจากไหนเอาวันนี้ก็พูดให้ฟังเนาะ